NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op een school in de Russische stad Izhevsk heeft een man zeker 13 mensen doodgeschoten. Onder de slachtoffers zijn kinderen en leraren. De schutter zou daarna zichzelf hebben gedood. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. De stad Izhevsk ligt ongeveer 1000 kilometer ten oosten van Moskou. En in Oost-Siberië heeft een man een officier neergeschoten in een recruteringsbureau. Volgens Russische media liep de man het kantoor binnen en riep hij: niemand zal vechten, waarna hij het vuur opende. De schutter is aangehouden en de neergeschoten officier die ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Nederlandse wetenschappers moeten beter samenwerken om voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe pandemie. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen zegt dat er behalve virologen ook gebruik moet worden gemaakt van de kennis van bijvoorbeeld psychologen en juristen. En de brand bij een bakkerij in Doorn is onder controle. Vannacht brak daar een grote brand uit, kwam veel rook vrij. Het vuur was volgens de brandweer moeilijk te bereiken en er kon alleen van buitenaf worden geblust. ANWB verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort was lange tijd dicht bij Stroe. De weg is weer vrij. Er staat nog 4 kilometer file. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. 4 kilometer file door een kapotte auto is 1 rijstrook dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Te midden van alle hoofdpijndossiers trekt Bouwend Nederland vandaag in het Financiële Dagblad aan de bel voor weer een nieuw probleem. De krapte op het elektriciteitsnetwerk zorgt voor lange wachttijden voor het aansluiten van nieuwe woningen. En dat vertraagt de bouwagenda. De komende 10 jaar moeten bijna 1 miljoen nieuwe huizen worden bijgebouwd. Maar die ambitie loopt nog niet bepaald op rolletjes. De bouw klaagt over te weinig stikstofambtenaren. Ambtenaren in het algemeen die een vergunning moeten afgeven, waardoor ook daar vertraging ontstaat. En een grote institutionele belegger trok zich onlangs terug van de Nederlandse markt, naar eigen zeggen door de regelzucht van de minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge. Projecten worden gesmoord in te veel regels en liggen stil, en daardoor komt er geen woning meer bij, luidde de klacht. Maxime Verhagen is voorzitter van Bouwend Nederland en voormalig vicepremier en leider van het CDA. Meneer Verhagen, goedemorgen. Goedemorgen. Dacht u, ze hebben nog niet genoeg aan hun hoofd in Den Haag? Ik gooi er gewoon nog een probleem bovenop. Nou ja, kijk, het punt is zo dat het kabinet het heel grote ambities heeft. Bouwambities die zijn ongelooflijk goed eigenlijk. Hè. Dat was er niet alleen bij het regeerakkoord, maar ook tijdens de troonrede en de miljoenennota kwam dat weer duidelijk naar voren. Ja. De koning die zei het heel mooi, de toekomstagenda die duldt geen uitstel. En wat je eigenlijk ziet, is dat door regels, door stikstof, door tekort aan ambtenaren. En ook inderdaad de vertragingen die optreden met betrekking tot elektriciteitsaansluitingen, dat je die ambities gewoon niet gaat halen. We hebben dit jaar notabene 30% minder bouwaanvragen dan vorig jaar. Vergunningverleningen. Dus de aanvragen zijn er wel, maar de vergunningen zijn nog niet verleend. 30% minder in vergelijking met vorig jaar. Ja. En tegelijkertijd zouden we eigenlijk in plaats van 60.000, 70.000 woningen er 100.000 moeten bouwen. Ja, er is al een woningnood van 400.000, dus je begrijpt dat je toch aan alle zaken moet gaan werken om te zorgen dat die bouwambitie van het kabinet ook gehaald kan worden. Ja, en dan hebben we het over de drinkwateraansluiting ook nog niet eens gehad, want dat was ander nieuws van vandaag, dat er mogelijkerwijs, als we niet snel iets doen, ook nog een drinkwatertekort dreigt. Is dit nou een typisch gevalletje van lobbyen via de krant, of is het probleem echt zo groot? Nee, het probleem is echt wel zo groot. Hè. We hebben een enquête gehouden onder onze leden, en daaruit blijkt dat toch een heel groot gedeelte, dat die 2 tot 3 maanden vertraging krijgen in het opleveren van een woning, omdat er geen elektriciteitsaansluiting is. Met uitschieters tot zelfs een half jaar. Nou, als je dan ook nog eens bedenkt dat we eigenlijk in het kader van bijvoorbeeld onze bijdrage als bouw aan het oplossen van het stikstofprobleem, we emissiearm moeten gaan bouwen. Ja. Dan moet je ook nog eens op de bouwplaats al een elektriciteitsaansluiting hebben. Nou ja, dat komt in heel veel gevallen überhaupt niet voor, waardoor je eigenlijk het paard achter de wagen spant, omdat je dan een dieselaggregaat op je bouwplaats moet hebben om je elektrische apparaten aan te kunnen draaien. Meneer Verhagen, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Dan moet u misschien zelf ook wat minder zitten pitten. Heeft u dat tegen mij? Ja, heb ik tegen u. Nou ja, ik citeer wat vrijelijk de nee, ik ben heel wakker hoor, zo ja, op, nee. Op de maandagochtend. Nee, ik citeer Netbeheer Nederland, althans een vrije versie daarvan, de brancheorganisatie. Ik citeer nu even letterlijk. Het is te makkelijk om te zeggen dat de aansluiting niet op tijd klaar is. Je moet als aannemer ook naar de voorkant kijken en zien of die aansluiting wel op tijd is aangevraagd. De eigen aanvraag van aannemers is daarnaast veranderd. Vroeger was er op de bouwplaats geen of weinig stroom nodig. U zei het net ook al. Maar juist nu wordt er veel meer gebruik gemaakt van elektrisch materieel. Dat vraagt meer voorbereidingstijd. Op mijnaansluiting.nl kunnen zij 2 jaar van tevoren hun aansluiting aanvragen. Ja. Met andere woorden, op het moment dat je nog geen vergunning hebt of geen bouwlocatie hebt. We moeten eerst natuurlijk een harde toezegging hebben, vergunning hebben, voordat je überhaupt je aanvraag kunt indienen. Kijk, als ik nu zou zeggen van de minister die wijst nu al bouwlocaties aan, van daar en daar gaat gebouwd worden, dan kun je inderdaad wel zo lang van tevoren gaan plannen. Maar nu zul je toch moeten wachten op het verkrijgen van de vergunning. Nou, daar zit ook al de klad in. Je ziet dat er te weinig, dat heel veel gemeentes dat die worstelen met hun capaciteit om een vergunningaanvraag te verwerken. En sommigen weigeren zelfs dit jaar nieuwe aanvragen in behandeling te nemen. Hè? Zaanstad, Meijerijstad. Dus je ziet dat het op zich terecht is dat Netbeheer Nederland dat die zegt van jongens, je moet ook wel je huiswerk doen. Dus vraag je vergunning of je aansluiting ook zo snel mogelijk aan. Nou, misschien moeten we ook doen. Misschien tegelijkertijd met die vergunning die de deur uitgaat, dat als de vergunningsaanvraag. Ja, als die vergunning dus niet in behandeling wordt genomen nu. Dan kan ik wel een capaciteitsaansluiting aanvragen. Van een elektriciteitsaansluiting aanvragen. Maar ik weet nog niet of ik die vergunning krijg. Je ziet dus, zoals ik, als ik eerder zei, dat terecht netbeheer wel wijst op de verantwoordelijkheid ook van de aannemer. Je zou ook bij de opdrachtgever zou je eigenlijk inderdaad moeten kijken hoe je samen met de aannemers dat je al snel een aansluiting vraagt. Ja. Maar dat los daarvan hebben ook diegenen die op tijd hun aanvraag indienen nu te maken gewoon met forse vertragingen. Dat blijkt gewoon, zelfs mensen die het gewoon op tijd doen, snel die aanvraag doen, omdat er gewoon een tekort is aan capaciteit. En die capaciteitstekorten die worden nog eens vergroot, doordat we natuurlijk met een enorme verandering bezig zijn, energietransitie bezig zijn, die nog eens versneld is door natuurlijk nu de huidige gascrisis. Dat veel bedrijven ook nog eens overgaan op elektriciteit. Nou, en daar is ook niet altijd ruimte voor op het elektriciteitsnet. Nee. Daar wordt overigens wel aan gewerkt, maar dat duurt natuurlijk even voordat daar een soort het tweede snelweg voor stroom is aangelegd. Ja. Toch? Dus hebben we aan alle kanten vertraging. U had het net over die ambtenaren. Wij stuiten op het advies, op het onderzoek van advies- en ingenieursbureau Sweco. Ja. Dat becijferde dat er minimaal 6500 ambtenaren bij moeten. 6500 ambtenaren om de bouwagenda van Hugo de Jonge überhaupt vlot te trekken. Ja, zeer zeker. Nou, dat merken wij eigenlijk aan de lijve iedere dag. Hè? Want wat ik zei al, van de ambities zijn heel goed. Maar je ziet eigenlijk dat ook al het extra geld wat gereserveerd is in het regeerakkoord en nu voor juist de aansluiting en de ontsluiting van nieuwe woningen, voor achterstallig onderhoud, voor de oplossing van de stikstof, voor verduurzaming, dat eigenlijk allemaal op de plank blijft liggen. En je ziet dus dat aan de ene kant zie je dat er vertraging komt door stikstof, te weinig bouwlocaties, te weinig ambtenaren. Ja. Van de andere kant zie je ook dat een aantal opdrachtgevers dat die nog steeds de kat uit de boom kijken. Want die denken, jongens, het is zo duur geworden door die inflatie en die prijsstijgingen in relatie tot Oekraïne. Misschien wordt het volgend jaar wel even goedkoper. Dus ik stel mijn plannetjes nog een jaar uit. Ja. En dat leidt ook nog eens tot extra vertraging. Ja. En als je dan bedenkt dat we op dit moment met grote woningnood zitten, met achterstallig onderhoud en met een noodzaak om een verduurzamingsslag te slaan, dan is het eigenlijk gewoon alle hens aan dek. Ja, maar dan kom ik toch even terug op die 6500 ambtenaren. Waar haalt u die dan vandaan? Die kun je toch niet zomaar uit een hoge hoed toveren? Ja, maar het kan niet zo zijn dat de overheid zegt, we hebben de ambitie om in 2050 energie neutraal te zijn. Ja. We hebben de ambitie om te gaan elektrificeren. Er mag geen gasaansluiting meer zijn bij nieuwe woningen. Ja. We hebben de ambitie om zoveel extra woningen te bouwen. En dan tegelijkertijd niet de voorwaarden creëert waaronder dat kan gebeuren. Ja. Wij als Bouw in Nederland zeggen, wij staan er klaar voor om die maatschappelijke opgave op het punt van energietransitie, klimaatverandering en woningbouw, om die te realiseren. Ja. Maar dan moeten we natuurlijk ook wel de mogelijkheden hebben om dat ook daadwerkelijk te doen. Dus ja, zet die maar beschikbare middelen ook daadwerkelijk nou in. Maar ja, meneer Van Hagen, maar dan kom ik toch terug op de vraag die ik u net stelde. Waar haal je dan 6500 ambtenaren vandaan die ook nog verstand hebben van stikstof? Jongens, ik bedoel, ik zit niet op dit moment in een regering. Maar u hebt daar wel ervaring mee. Jawel, dat is ook zo. Maar ik denk dus dat kijk, er zijn natuurlijk toch gewoon in de afgelopen periode, moeten we constateren, zijn er te veel mensen, zeg maar, ook op het punt van de overheid, zijn verdwenen. Dus je ziet zowel bij de verschillende ministeries, of dat nou gaat over infrastructuur of over woningen, maar ook bij op het gemeentelijk niveau, zie je gewoon een tekort aan ambtelijke capaciteit. En dat zal toch weggewerkt moeten worden, of we moeten onze ambities bij gaan stellen. Dan moeten we gewoon zeggen, jongens, ja, maar dat wordt een ander verhaal. Maar ik denk dat waar we eigenlijk behoefte aan hebben, dat is toch een plan van, jongens, ik wil dat in de komende 10 jaar dit en dit gaat gebeuren. Dat betekent dat we nu terugredenerend die en die stappen moeten zetten. Ja, en daar hoort ook bij dat je dan extra gekwalificeerde ambtenaren daarvoor aantrekt. Het ambitieniveau is hoog. Hugo de Jonge wil tot 1 miljoen huizen bouwen over een periode van 10 jaar. En dat zijn 900.000 tot 90.000 tot 100.000 huizen per jaar. Mm-hmm. Hij zei laatst bij de collega's van Dit is de Dag op Prinsjesdag op deze zender, als de tegenwind sterker wordt, dan moet je harder gaan trappen. Met andere woorden, dan moet er een tandje bij. Maar als hij die 6500 ambtenaren niet vindt, wat komt er dan terecht van die bouwagenda? Kijk, op dit moment zie je dus dat er eigenlijk gekeken wordt door middel van extra regels om die schaarste te gaan verdelen. Twee, de schaarste moet oplossen. Hmm. Maar dat kan toch niet zonder ambtenaren? Je zult dus om te beginnen een aantrekkelijk bod ook moeten doen als overheid om bij de overheid te gaan werken. En dat geldt zowel op gemeentelijk niveau als op landelijk niveau. Ja, maar waar haal je die mensen moeten toch ook verstand van zaken hebben, of niet? Ja. Want anders staan we om de havenklap voor de rechter en dan is er weer een vergunning afgegeven die niet afgegeven had mogen worden in de ogen van de rechter. Ja, dat betekent dat je ook op het punt van je wetgeving, dat je dus veel meer moet kijken ook naar de uitvoerbaarheid. Dat deed vroeger, was daar de Eerste Kamer, was daar met name voor aangewezen om naar uitvoerbaarheid te kijken. Tegenwoordig bedrijven ze veel politiek. Ja. Maar ik denk dat ook de Eerste Kamer, dat die weer terug moet naar haar oorspronkelijke taak. Dat is toetsen aan uitvoerbaarheid en toetsen aan de grondwet of de wetgeving die vanuit de Tweede Kamer komt, of die wel voldoet. En dan, ik hoop dus bijvoorbeeld met betrekking tot, want dat is dan een van zo'n regels die op dit moment de zaak behoorlijk belemmert, ook op het punt van stikstof, hoop ik toch dat, we hebben ook als Bouw Nederland met Remkes gesproken, ik hoop dat hij toch met aanbevelingen komt die eigenlijk meer recht doet aan ons oorspronkelijke plan om snel de piekbelasters aan te pakken en te zorgen voor perspectief, zowel voor de natuur als voor de landbouw, als voor bouw en infra. Ja, nou goed, Remkes komt op 5 oktober met zijn bevindingen. Dan is er ook nog maar de vraag of uw eigen partij daarmee kan instemmen. Ja, dat is zeker de vraag. Maar ik zit hier niet namens mijn eigen partij. Ik zit hier namens Bouw Nederland. En wij hebben onze eigen plannen ingediend met betrekking tot want het kan best zijn dat ik vanuit de bouw dat ik het niet eens ben met een bepaalde opstelling van een bepaalde politieke partij. Nou ja, over die politieke partij en uw collega uit die partij, althans voormalig collega, Hugo de Jonge gesproken, de minister van Volkshuisvesting. De kritiek vanuit de markt is, hij komt met zoveel regels dat wij er geen zin meer in hebben. Er was laatst een grote institutionele belegger, Orange Capital, dat namens de pensioenfondsen, notabene Nederlandse pensioenfondsen, ook investeert in huizen, woningen. Mm-hmm. Die zei, nou, dat doen we niet meer. Want er zijn zoveel regels dat het voor ons niet meer aantrekkelijk is. Ik vat het even kort door de bocht samen. Maar komt dat komt het wel op neer. Inderdaad een beetje kort door de bocht. Maar ik denk dat met name de regulering van de aanvangshuurprijzen van middenhuurwoningen, waardoor het voor bouwers en ontwikkelaars met name lastig wordt om het plaatje rond te rekenen. Ja. Dat je het nu al ziet, dat zeker buitenlandse investeerders dat die afhaken. Ja. En wat ik denk dat met name, er moet snel duidelijkheid komen over wat er nou werkelijk gaat gebeuren. Want je ziet dus ook dat potentiële investeerders in dat middensegment, dat die nu op de rem trappen. Ja. Juist omdat nog onduidelijk is hoe die regeling er precies uit gaat zien. Gaat dat ook boven de 1.000 euro gelden huur per maand of niet? Dat zijn allemaal elementen die op dit moment nog onduidelijk zijn. Ja. En je ziet dat men op dit moment eigenlijk op de rem trapt. Dus je moet één zorgen dat het ook voor een investeerder aantrekkelijk blijft om te investeren in dat middensegment. En is het dat nu? En dat is, op dit moment is daar te veel onduidelijk over. Omdat, kijk, ik weet zelfs niet precies hoe die regeling eruit gaat zien. Je ziet wel dus dat met name dat er met name gekeken wordt om allerlei regels die nu gelden met betrekking tot de aanvangshuurprijzen, om die inderdaad te gaan reguleren. Ja. Maar hoe dat precies eruit gaat zien, dat weten we nog niet. Nee, en ik denk dat meespeelt, ja, bij de terughoudendheid op dit moment. Maar ja, Hugo de Jonge moet zich ook realiseren dat het ook voor investeerders aantrekkelijk moet blijven om te blijven investeren in dat middensegment. En als zij dat plaatje niet kunnen rondkrijgen, ja, dan haken ze af. Ja. En dan ben je dus alleen afhankelijk van bijvoorbeeld corporaties die al een enorme opgave hebben met betrekking tot de verduurzaming. Tot verduurzaming en de sociale huurwoningen. Ja. Geldt oog voor investeerders ook voor de staatssecretaris van Financiën eigenlijk, die over de Belastingdienst gaat, namelijk Marnix van Rij, ook een partijgenoot trouwens. Mm-hmm. Die heeft laatst met Prinsjesdag bekendgemaakt dat vastgoedfondsen vanaf 2024 ook vennootschapsbelasting gaan betalen, hetgeen tot op heden nog niet het geval was. En daardoor loopt de schatkist heel veel geld mis. Mm-hmm. Nou, dat wilde het kabinet natuurlijk niet. Dat wilde u ook niet toen u nog in dat kabinet zat. Maar dat is ook weer een afschrikwekkend middel voor sommige vastgoedfondsen om te investeren in die. Ja en nee, want kijk, ik denk dat in principe je een systeem moet hebben in Nederland, als wij ook onze voorzieningen op het punt van verduurzaming, woningbouw, infrastructuur overeind willen houden. Ja. Dat je gewoon, als je hier in Nederland winst maakt, dat je daar dan ook belasting over betaalt. Goed, dan moeten die vastgoedfondsen dus niet zo zeuren. Dus u bent ze moeten wel de afweging maken. Uiteraard is het nog van aantrekkelijk, maar het zou natuurlijk vreemd zijn dat je in Nederland, dat hebben we natuurlijk veel te lang gedaan, dat je vrijgesteld wordt van het betalen van belastingen. Ja. Dat gaat niet meer. Nee. We kunnen niet al die ambities realiseren, ja, en tegelijkertijd niet op een normale manier je winst belasten. Ja. Dat laat onverlet dat ook wij vanuit met name het MKB dus ook toch nog wel goed uitkijken naar de maatregelen die het kabinet op dit moment gaat nemen. Want bijvoorbeeld de verhoging van het lage tarief van de vennootschapsbelasting, ja, dat zal ook voor MKB-bedrijven op het punt van de investeringsruimte wel degelijk negatieve consequenties hebben. En dus ook in de bouw. Ja. We zitten nog een paar dagen af van de maand oktober. Slaapt u nog goed? Ik slaap nog goed. Weet u al waar ik heen wil? De oktober komen de provincies met hun plannen met betrekking tot de woningbouwlocatie. Ja, dat ook. Maar er is ook nog een rechtszaak. Namelijk over een CO2-opslag Rotterdam. Ja. Of in ieder geval in het Rijnmondgebied, waar een uitzonderingspositie is gecreëerd voor de bouwende bedrijven om stikstof te mogen uitstoten, omdat er heel veel CO2 wordt afgevangen als het project helemaal klaar is. Daarvan zeggen verschillende deskundigen, nou, dat houdt waarschijnlijk bij de rechter geen stand. En de gevolgen daarvan voor die hele bouwsector zijn tamelijk ingrijpend, wordt voorspeld. Ja. Denkt u dat ook? Nou, kijk, als de bouwvrijstelling, als die komt te vervallen, dan zijn we echt inderdaad van God los, letterlijk en figuurlijk. Want dan wordt het echt een enorm probleem. Dan ligt de bouw dus stil. Dan gaat dat enorme negatieve consequenties hebben voor de bouw. En dat betekent dat het advies dat Johan Remkes 5 oktober gaat aanbieden, dat echt essentieel zal zijn. Mm. Wij hebben bij Remkes erop aangedrongen dat hij maatregelen niet neemt die op de korte termijn al effect hebben. Mm. Zoals een goede regeling voor piekbelasters, innovaties, maar tegelijkertijd ook kan rekenen op draagvlak. En daarom heb ik ook bij Remkes wederom gewezen op het plan dat wij eerder als Bouw in Nederland samen met LTO, dus Land- en Tuinbouworganisatie, samen met Natuurmonumenten, Natuur en Milieu en VNO, ja, hebben ingediend. Wat enerzijds leidde tot de aanpak van de stikstofuitstoot en anderzijds ruimte bood voor economische ontwikkeling. En, ja. en kon rekenen op draagvlakken. Dus ik hoop dat hij toch weer daar meer naar gaat kijken dan naar het oorspronkelijke kabinetsvoorstel. Ja, en als Remkes zegt, ik doe hier een paar voorstellen voor, maar 2030 is 2030 wat betreft het terugdringen van de stikstofuitstoot, met de helft namelijk. Vindt u dan dat uw partij er ook dan mee akkoord zou moeten gaan? Ik vind dat het advies van Remkes opgevolgd moet worden door het kabinet. Ja. Ook dus, want anders ook komen, door komen wij niet dus uit het probleem. Ook door mijn partij, ja, uiteraard. Ja. We zullen de stikstofuitstoot moeten reduceren. We zullen een plan moeten hebben dat enerzijds leidt tot natuurherstel, maar tegelijkertijd ook perspectief biedt voor de boeren en ruimte biedt voor bouw en infra. Even terug naar het grotere plaatje. Want u hebt er bij de minister, Hugo de Jonge dus in dit geval, al tijden op aangedrongen om nou bouwlocaties te gaan aanwijzen, in te grijpen, zorgen dat we plekken hebben om huizen te gaan bouwen in dit land. Hij heeft aangekondigd met gemeenten in gesprek te zijn, prestatieverplichtingen te willen afspreken. En in oktober moet dat leiden tot, ik geloof, 17 locaties waar dan huizen gebouwd kunnen worden. Maar als je al dit soort problemen bij elkaar optelt, komt er dan überhaupt iets van die agenda terecht, meneer Verhagen, in alle eerlijkheid? Kijk, om te beginnen zullen we inderdaad bouwlocaties moeten hebben. Als je nou kijkt naar de huidige plannen die er liggen in de verschillende provincies en de oneenigheid, hè, want je ziet regelmatig dat overheden onderling niet eens zijn waar er gebouwd mag worden, of dat nou is in de Gnephoek in Zuid-Holland of in Rijnenburg in Utrecht. Ja. Dat juist door die oneenigheid tussen provincie en gemeente, ja, dat er te weinig bouwlocaties zijn. Ja, in de plannen die er nu liggen, zie je dat ongeveer variërend tussen de 30 en de 60% echt hard is. Hè? Dus we zullen eigenlijk gewoon terug moeten naar wat in het regeerakkoord stond. De minister moet regie nemen. En dat betekent dat als die plannen die in oktober door de provincies worden gepresenteerd onvoldoende bouwlocaties, harde bouwlocaties opleveren, dan moet je gewoon zeggen, ik ga nu aanwijzen. En er zou dus eigenlijk gewoon toch weer een ruimtelijk ordeningsplan moeten komen. Ja. Hoe ziet Nederland er in 2040 uit? Maar waar gaan we wonen? Toch, waar gaan we werken? Maar dan heb je toch weer die ambtenaren nodig. En die zijn er dus alsnog niet. En dan heb je natuurlijk ook voldoende handjes nodig. We hebben een krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Dus en tegelijkertijd hebben wij een migratiesaldo van 100.000. Met andere woorden, er komen 100.000 nieuwkomers elk jaar naar Nederland. Als je dat dus de komende 10 jaar volhoudt, heb je een stad nodig ter grootte van Amsterdam. Mm-hmm. Nou, kijk, we zullen om te beginnen zullen we moeten kijken hoe we juist inderdaad ook die krapte op de arbeidsmarkt, hoe we die kunnen aanpakken. Hoe dan? Wij zijn zelf als Bouw in Nederland in overleg samen met andere branches uit de techniek en de metaalsector met diverse ministeries. We zullen binnenkort ook met een concreet aanvalsplan komen. Juist om te kijken hoe kunnen we productiviteit verhogen, hoe kunnen we instroom bevorderen, hoe kunnen we arbeidskrachten die al werkzaam zijn in onze sectoren behouden. Maar ik vind ook dat we toch moeten kijken naar een vakkrachtenregeling, analoog eigenlijk aan de kenniswerkersregeling, voor specifieke vakkrachten van buiten de EU, die je op tijdelijke basis, op basis van ook een fatsoenlijk loon en een goede huisvesting hier naartoe zou moeten kunnen halen. Juist, dus uw oproep aan het kabinet is, haal bouwvakkers, om het maar even simpel te zeggen, uit landen van buiten de Europese Unie, zodat we hier voldoende handjes hebben. Ja, maar dat stond oorspronkelijk ook in het regeerakkoord, dat men voor specifieke sectoren op tijdelijke basis wel degelijk zou moeten kunnen kijken naar de mogelijkheid van tijdelijke instroom. Ja. En die discussie die is een beetje getroubleerd doordat men zegt, ja, we willen geen migratie. Het gaat niet om migratie, het gaat om een tijdelijke vakkrachtenregeling. We hebben dat ook bij kenniswerkers. Dan kun je naar Nederland komen indien we behoefte hebben aan een specifieke deskundigheid. Ja. In tijd beperkt. En je weet ook dat je daarna weer terug moet. Maar die mensen moeten ook ergens wonen. Jawel, maar daar kun je dus in het kader van de tijdelijke huisvesting, en dat hoort aan fatsoenlijke voorwaarden te voldoen, kun je wel degelijk daar iets mee doen. Nou ja, dat lukt dan niet met statushouders. Ja, statushouders moeten geen tijdelijke huisvesting hebben. Statushouders die mogen hier altijd blijven, dus dan moet je gewoon een normaal huis voor hebben. Ja. U bedoelt, denk ik, asielzoekers. Ja. En daar, daar is Hugo de Jonge ook mee bezig om daar plannen voor te maken met betrekking tot tijdelijke huisvesting. Maar ook daar geldt dat je wel degelijk afspraken moet maken, ook met gemeentes, over de plek waar je die dan zet. Ja. Als ik u nou tot slot vraag om twee vingers in de lucht te steken, u had daar laatste ervaring mee bij de enquêtecommissie voor Groningen, zal ik maar zeggen. En ik u vervolgens met die twee vingers in de lucht vraag, komt dat ambitieniveau van dat 1 miljoen huizen, die 1 miljoen huizen aan het einde van dit decennium, is dat haalbaar? Krijgen we dat voor elkaar, ja of nee? Als we op de huidige wijze doorgaan, nee. En er zal dus op tal van terreinen, zowel met betrekking tot locaties, als met betrekking tot stikstof, als met betrekking tot ambtenaren, zal het nodige moeten gaan gebeuren. En we zullen ook bereidheid moeten hebben om niet alleen binnenstedelijk, maar ook buitenstedelijk te bouwen. Juist, dus gebieden aanwijzen. En dan is er ook nog een discussie over de hoogte in het binnenstedelijk gebied. Ja. Met andere woorden aanpakken. En als die problemen niet worden opgelost, en de bouw heeft natuurlijk een langdurig traject voordat van de eerste bouwtekening totdat het huis daadwerkelijk ook op de heipalen staat met vergunningverleningen, zo dat duurt jaren. Dus als je daar nu niet met de vergunningverlening begint, loopt het alleen maar nog verder vertraging op. Ja, zeker. En we zullen dus nog een allerlaatste punt. Heel we kort. Zullen ook moeten kijken naar als je industrialisatie wil hebben, juist om die aantallen te halen, dat je dan niet alleen in iedere gemeente eigen regels moet stellen, maar dat je ook een landelijk bouwbesluit moet hebben waar iedereen zich aan moet houden. Is een programma van Omroep WNL. Het NOS Radio 1-journaal. Er kan in Nederland binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Er is water voldoende in Nederland als de overheden die onze vergunningen verlenen daar wat beter in meewerken. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Langs de weg in de modder staat een Russische tank waaraan wordt gesleuteld. Sport. Toen ze eenmaal haar kans rook, nog vlak voor de finish, toen haalden ze iets uit wat niemand meer verwachtte. Vragen. Wat zijn dan de grootste uitdagingen waar ze voor staan? En doorvragen. Zijn daar ook risico's aan verbonden. Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nou, ik heb een oud collega. Die is gepensioneerd inmiddels. Maar ik nodigde eruit voor onze borrel. En nu drinkt ze af en toe een drankje mee. Nou, dus ik vroeg aan die nieuwe jongen uit de klas om samen naar school te gaan. Ja, want hij kende nog niet zoveel mensen hier. En nu fietsen we elke ochtend met z'n tweeën. Een klein gebaar kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Ster. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met een hypotheek van Egon ook alle kanten op. Misschien wil je wel een warmtepomp of een nieuwe badkamer. Maak nu slimme keuzes voor straks. Vraag je adviseur naar een Egon-hypotheek. Of ga naar egon.nl/vooruitdenken. Let op, geld lenen kost geld. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Hoe kun je alle mogelijke bronnen van informatie die je als journalist tot beschikking hebt, hoe kun je die gebruiken om de feiten boven water te halen? Christian Triebert, onderzoeksjournalist bij de New York Times, doet alles om de waarheid boven tafel te krijgen. Vanavond 20:30, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant.